السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ ما انزل الیک من ربک، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائها، و عافیت الابدان و شفائها، و نور الابصار و ضیائها، و بارک وسلم وصلی علی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. محمد سید القونین و ثقلین، والفریقین من عرب و من عجمی. ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف، توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد ترجمۃ القرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم چھٹے پارے کے آخری رکوع پڑھ رہے ہیں. سورۃ المائدہ ہے اور اس کی 67ویں آیت جو ہے وہاں سے آج جو ہے ترجمہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اسی طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم دل اختیار مستقل مسلسل قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچائے اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے ترجمے سے پڑھیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کل کے درس میں، کل کے ترجمے میں آپ نے یہود و نصارہ کی وہ خواستیں ملاحظہ کی جو اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. خود تو انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیں. خود تو انہوں نے انبیاء اکرام کو چھوڑ دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انبیاء کو چھوڑ دیں. اور جیسا کل میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی بات کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، اور کوئی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی بات کے سامنے دیوار بن جائیں گے، اور بالخصوص یہود و نصارہ جو ہیں وہ تو دین اسلام کی بات کے سامنے بالخصوص پہاڑ بن جاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے مبارک رسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو آپ پہنچا دیجئے. دیکھیے سب سے پہلے تو یا ایھا الرسول، کتنا پیارا انداز ہے اللہ جل مجد الکریم کا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا، کتنا حسین اور کتنا اچھا انداز ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کو جس نام سے چاہتا جیسے چاہتا پکارتا، اللہ اللہ ہے، لیکن اتنے اتنے پیارے انداز سے، اتنے اتنے اچھے انداز سے اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کو پکارا، کہیں تو یا ایوہ النبی، کہیں یا ایوہ الرسول، کہیں یا سین، کہیں یا ایوہ المدثر، مجد الکریم وہ بیان فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، یعنی چاہتا یہ ہے رب کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رنگ میں ہوں، جس طریقے میں ہوں، جس صفت میں ہوں، اسی صفت کو، اسی رنگ کو، اسی طریقے کو قرآن میں سمو دیا جائے۔ اگر آپ چادر اوڑھیں تو چادر والا کہہ کے پکار دیا جائے، اگر آپ چادر لے کر سو رہے ہوں تو مدثر کہہ کر پکارا جائے، اور آپ کی صفت رسالت، آپ کی صفت نبوت، آپ کی صفت محبوبیت، آپ کی صفت خلت، یہ ساری کی ساری اللہ جل مجد الکریم اس صفت کو یاد کر کے پکار کے، اصل میں اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو قرآن میں سمو کے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو کہا محبوب، نہ یہودیوں سے ڈریے، نہ عیسائیوں سے ڈریے، نہ قریش مکہ سے ڈریے، چاہے ساری دنیا آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے، اللہ کا حکم پہنچانے میں کبھی سستی نہ کیجیے۔ تو اے اللہ کے رسول، دیکھیے، یا ایوہ الرسول مانا بنتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو جب اللہ کی صفت ہے، بڑی عجیب بات ہے، لوگ یہ تو کہتے ہیں دیکھیے جی اللہ نے بشر کہا ہم کیوں نہ کہیں، تو اللہ نے کہا مومنون المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، معاذ اللہ ہم نبی کو بھائی کیوں نہ کہیں، بھائی اللہ یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، یا نبی بھی کہہ رہا ہے، یا حبیب بھی کہہ رہا ہے، تو پھر یا رسول اللہ کہنے پر کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے یہی سنت اپنانی ہے کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے تو ہم بھی کہیں، حالانکہ پورے قرآن میں اللہ نے یا ایھا البشر کہہ کے نہیں پکارا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشریت کے نام سے نہیں پکارا۔ ہاں آپ بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، آپ بشریت کی شان ہیں، آپ بشر بن کر آئے تو بشریت کو اشرف المخلوقاتی کا تاج مل گیا، لیکن جب آپ کو وہ صفات ملی ہیں تو یہ صفتیں بھی تو ملی ہوئی ہیں نا، ان صفتوں کو بھی تو اسی طریقے سے پھر پکارنا چاہیے۔ کہا ہے میرے محبوب، پوچھا دیجئے جو بھی آپ پر نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر ایک بات بھی آگے نہ پہنچی، اگر ایک بات بھی آپ نے نہ پوچھائی تو گویا کہ آپ نے رسالت ہی نہیں پوچھائی۔ معلوم ہوتا ہے اب وہ جو کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ڈر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بیان نہیں کیا، بہت بڑا ظالم ہے، قرآن اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل میں صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر تقیہ سے کام لیتے ہوئے، معاذ اللہ ڈرتے ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ اے نبی علی کی خلافت کا اعلان کرو، تو اگر نہ کرتے تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہے قرآن پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا۔ میرے آقا پر تو کوئی غیر مسلم بھی یہ کم از کم الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے کسی کے خوف کی وجہ سے کسی بات کو چھپا دیا ہو، یا لالچ کی وجہ سے کسی بات کو چھپا دیا ہو۔ یہ تو کافر بھی اعتراض نہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر سکتا، یہ تو یہودی اور عیسائی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی اعتراض نہیں کیا، ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے آقا صادق ہیں، امین ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے امانت دی ہو، میرے محبوب یہ چیز پہنچا دو، لوگوں کو بتا دو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، یا خوف کی وجہ سے آگے حکم نہ پہنچائیں۔ تو میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ ظالم ترین شخص وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا گھنونا الزام لگائے کہ جی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا، یا لالچ کی وجہ سے آپ نے مسئلے کو جو ہے وہ حکمت کی وجہ سے تبدیل کر دیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حکم ہو گیا. اب یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ حق بیان کریں گے تو دشمن بڑھ جائیں گے, اگر آپ حق کی بات کریں گے تو دشمن جو ہیں وہ زیادتی کریں گے. یہی ہو سکتا تھا نا. تو آج اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے واللہ یا سیمو کا من النار سے, اے محبوب ہم خود تیرے محافظ بن گئے ہیں, لوگوں سے ہم تیری حفاظت کریں گے. تو دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے, کتنی بڑی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ واللہ یاسمو کا من الناس, اے محبوب ہم بچانے والے ہیں تجھے, ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں, ہم محافظ ہیں تیرے, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ساری دنیا اکٹھی ہو کر سارے ظالم جو ہیں وہ ایک طرف اکٹھے ہو کر آ جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق بیان کرنے سے روک دے یا حق کی یا کوئی بات تبدیل کرنے سے معاذ اللہ استغفر بات تبدیل کرنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ہم تیرے محافظ ہیں, تو جس کا محافظ اللہ ہو, جس کو پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ہلکی آقا کریم بہت سارے یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ دشمن ہیں, کہیں وہ گھات لگا کر کہیں رات کو حملہ نہ کر دیں, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمہ پر آپ کے حجرہ پر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اللہ جل مجد الکریم نے میری حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے, مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو جس کی حفاظت اللہ جل مجد الکریم کے ہاتھوں میں ہو اور خود رب کہہ رہا ہو کہ میں تیرا محافظ ہوں, میں تیرا حاسم ہوں, بچانے والا ہوں, تو تجھے کسی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اب جب اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافظ کا ذمہ لے لیا, تو اب کون شخص ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے تھے. جب اللہ جل مجد الکریم نے خود فرما دیا اے محبوب میں رہی حفاظت کرنے والا ہوں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب, فرما دیجیے اے کتاب والو, لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہو, حتی تقیم التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر دیتے, ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے. وما انزل علیکم من ربکم, اور جو تمہارے رب کی طرف تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک, جب تک تم تورات کو نہیں مانتے, انجیل کو نہیں مانتے, اور جس نبی کی آمد تورات انجیل میں بیان کی گئی تھی, جب تک تم اس نبی کی بات نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے, تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی شے نہیں ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اے محبوب جوں جوں آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں, جوں جوں آپ کو شان و عظمت ملتی ہے, توں توں وہ لوگ جو ہیں وہ جلنے لگتے ہیں, ان کی دشمنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ان کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جیسا کل بھی ایک آیت اسی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے درس میں آئی تھی کہ جوں جوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بڑھتی ہے, توں توں گستاخوں کے دل تنگ ہوتے ہیں, توں توں یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ جلتے ہیں, اور زیادہ وہ چڑھتے ہیں اور زیادہ ظلم و ستم پر وہ کمر باندھتے ہیں. تو آقا جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جوں جوں میں تجھ پر زیادہ مہربانیاں کرتا ہوں, کرم نوازیاں کرتا ہوں, آیات کریمہ نازل کرتا ہوں, تو یہ جو لوگ ہیں وہ ان کی سرکشی اور کفر اور ترقی ہوتی ہے. فلا تاسا علی القوم الکافرین, تو کافروں کی قوم پر غم نہ کیا کرو, کافروں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ روڑے اٹکاتے ہیں, وہ نیکی کے کام میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے. تو ان کا دین اسلام کو پسند نہ کرنا, یہود و نصارہ کا دین اسلام کے خلاف محاذ بنا لینا, تمہیں افسوس میں نہ ڈالیں, یہ افسوس نہ کیا کرو کہ یہ لوگ نیکی کا راستہ کیوں روک رہے ہیں, کیوں کہ ان لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ نیکی کا راستہ روکتے ہیں. ان الذین آمنوا, ہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, والصابئون, اور ستارہ پرست, والنصارى, اور عیسائی, من آمن باللہ والیوم الآخر, منافق, یہودی, عیسائی, ستارہ پرست, ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ عاملہ صالحن اور صالح اعمال کرے، فلاح خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی ان کو کسی چیز کے چلے جانے کا غم اور نہ آنے والی چیز کا کوئی خوف ہوگا. یعنی یہ کچھ لوگ وہ تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، اگر اپنے دل سے اللہ پر ایمان لے آئیں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں اور صالح اعمال کریں تو ان پر کوئی اندیشہ نہیں ہے اور نہ ان کو کچھ غم ہوگا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، پکا ان سے عہد لیا تھا، وارسلنا علیہم رسولا، تو ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے. جب ان سے ہم نے وعدہ لیا اور پھر اپنے انبیاء اکرام اور رسل اعظام کو ہم نے ان کی طرف بھیجا، کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ بات لے کر آیا جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، فریقاً کذابوا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلونا، اور ایک گروہ کو شہید کر دیا. یعنی لوگ یہ چاہتے تھے کہ انبیاء بھی وہی باتیں کریں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے جو دل چاہتے ہیں. آج بھی لوگ چاہتے ہیں شریعت کا وہ حکم تو مانیں گے جو ہمارے دل کے مطابق ہوگا، جو ہماری خواہشات نفس کے مطابق ہوگا، اور ہم اس حکم کو ٹھکرا دیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہمارا دل نہیں تسلیم کرے گا. کتنے ہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جھٹلایا، کتنے ہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اور کتنے ہی انبیاء اکرام کو ظالموں نے شہید کر دیا. یہودی جو تھے انہوں نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے ان سے پہلے کتنے ہزاروں انبیاء اکرام ہیں جن کو ان لوگوں نے ظالموں نے صرف فقط اس لیے شہید کر دیا کہ وہ نیکی کا حکم کیا کرتے تھے، وہ نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے چونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ظالموں کتنا بڑا تمہارا جھوٹ ہے، تم نے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی شہید کر دیا تھا، تم نے کتنے بنی اسرائیل کے انبیاء کو یعنی نہیں ماننا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودیوں کو نہیں مانتے، حضرت یحییٰ اور زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انہی میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے اولاد میں سے، نہیں ماننا انہوں نے. یہودیوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور سیدنا یوشع بن نون اور سیدنا عزیر کے بعد کسی نبی کو نہیں ماننا، اور عیسائیوں نے بھی بہت سارے انبیاء اکرام کا انکار کر دیا. وحاسبوا الا تكون فتنة، اور وہ چاہتے یہ ہیں، گمان ان کا یہ ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جائے گا، ہم فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی. خامو و سمو، وہ بہرے ہو گئے اور گونگے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کتنی مرتبہ انہوں نے گستاخیاں کی، پھر اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام کی دعاؤں کے صدقے ان کی توبہ قبول کی. لیکن جب انبیاء اکرام چلے گئے ثم عمو و سمو، پھر وہ اسی طریقے سے بہرے اور اندھے ہو گئے. کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے، یعنی جب برائی کرتے تھے تو انبیاء اکرام دعا مانگتے تھے تو وہ اللہ جل مجد الکریم ان کو معاف کر دیا کرتا تھا، لیکن جب انبیاء اکرام ایک نبی جاتا اور دوسرا نبی آتا تو پھر اس کی تکذیب شروع کر دیتے اور پھر ان کی باتوں سے بہرے ہو جاتے، پھر گونگے اور اندھے ہو جاتے، نہ حق سنتے نہ حق بولتے اور نہ حق کو دیکھتے تھے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اب بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح بیٹا مریم کا اللہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. آج سارے کے سارے عیسائی جو ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے معاذ اللہ استغفر اللہ بیٹے ہیں یا اللہ ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی بھی الہ عبادت کے لائق مگر ایک الہ. خبردار، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ، نہ اللہ کے بیٹے، نہ اللہ کے شریک، اللہ جل مجد الکریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِلَّمْ يَنْتَهُ، اگر تم باز نہ آئے، اَنَّا يَقُولُونَ، سخت عذاب جو ہے وہ مس کرے گا. اگر اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں، اگر اللہ جل مجد الکریم کے سامنے تم نے ان بے حیائی والی باتوں سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی باتوں سے توبہ نہ کی، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو یقین کرو تمہیں عذاب علیم دیا جائے گا. مرنے کے بعد تمہیں عذاب علیم میں گرفتار کیا جائے گا. تو اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے، خبردار میرے سامنے ایسی بات نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. افلا یتوبون الی اللہ، وہ تو کیوں نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف. ویستغفرون، اور اس سے بخشش مانگتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ غلطی پر ٹکے رہنا، اڑے رہنا بہت بری بات ہے. ہاں آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے، رجوع کرے. اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں. قد خلط من قبل الرسول، ان سے پہلے کتنے ہی رسول چلے گئے. دیکھیے، اگر رسول ہونا معاذ اللہ خدا کا بیٹا بن جانا ہے یا خدا کا شریک ہو جانا ہے، تو لاکھوں رسول حضرت سینا عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم سے پہلے ہو گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ تو بہت بڑی صدیقہ ہیں، بہت بڑی نیک عورت ہیں، اللہ جل مجد الکریم کی ولیہ ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ان پر بہت سارے احکام اور بہت سارے ان پر کرم نوازی کی ہے. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ ہیں، اور ایسی صدیقہ ہیں جن کو قرآن صدیقہ کہہ رہا ہے، سچ بولنے والی، سچ کا اقرار کرنے والی اور سچ کو آگے پہنچانے والی. کہا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. تو حضرت مریم معاذ اللہ استغفر اللہ رب کی بیوی نہیں ہے، رب نہیں ہے، بلکہ رب کی ایک صدیقہ یعنی بندی ہے، ایک عبادت گزار اور ایک وفا شعار اور ایک اللہ جل مجد الکریم کے احکام پر عمل کرنے والی ایک ایسی عورت ہے کہ جن کو اللہ جل مجد الکریم نے صدیقہ کا لقب عطا فرمایا. کانا یا کلان طعام، کہا دونوں کھانا کھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں اور حضرت مریم بھی کھانا کھاتی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی کھانا کھائے؟ اللہ کھانے پینے سے بری ہے، یہ ایک دلیل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز کھانا نہیں کھائے گی وہ رب ہو جائے گا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور ان کی والدہ ماجدہ کھانا کھاتے ہیں، تو رب تو کھانا کھانے سے بری ہے. یعنی اس کو دوسرے طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا، مفہوم مخالف نہیں اس کا نکالا جا سکتا، کہ چونکہ حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کھانا کھاتی ہیں اس لیے خدا نہیں، اور جو کھانا نہ کھائے گا وہ خدا ہوگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کھانا کھانا بشریت کی دلیل ہے، کھانا کھانا مخلوق ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کھانا نہیں کھائے گا معاذ اللہ وہ الہ ہو جائے گا. فرشتے کھانا کھانے سے بری ہیں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ خدا ہو جائیں گے. اس کا مفہوم مخالف جو ہے اس آیت کا وہ نہیں لیا جائے گا. مفہوم موافق جو ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ جل مجد الکریم کھانے سے پاک ہے. اب کھانے اور پینے کے ساتھ کتنی چیزیں وابستہ ہیں، کھانا نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کھانا کھا لیں تو پھر حاجت ہوتی ہے پیشاب کی، پھر پسینہ آتا ہے، پھر یعنی پکانے کی حاجت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر غسل کی حاجت ہوتی ہے، اور کھانے کے ساتھ انسانی ذہن میں خون پیدا ہوتا ہے، گوشت بڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی مخلوق ہونے کی دلیل ہے. اللہ جل مجد الکریم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے کہ حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی ہیں. انظر، دیکھو تو صحیح، کئی فن بین الحم الآیات، ہم کس طریقے سے کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہے ہیں. سم منظر پھر دیکھ انا یو فتور, ہم تو کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں اور ہنارا کھول کے آیتیں بیان کرنا دیکھو اور پھر ان کا بھاگنا دیکھو. وہ یعنی اونگے اور آنکھیں بند کر کے کدھر جا رہے ہیں یہ بھی دیکھو. یا تو یہ ہے کہ اللہ نے توحید کے دلائل بیان نہ کیے ہوں, تو جب اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے اور ایسی دلائل دے رہا ہے جو ہر آدمی کا واضح دلائل دینا دیکھو اور ان کا اندھا ہونا دیکھو, رب کے واضح طور پر بیان کر دینا دیکھو اور ان کا گمراہی میں بڑھتے جنا دیکھو. کہا رب کا بیان کرنا بھی بے مثال ہے, لیکن ظالموں کا وہ نہ سمجھنا بھی عجیب ہے کہ یہ تو جانور بھی سمجھ جاتا ہے. تو انسان ہو کر اپنے آپ کو اتنا بڑا یعنی عقل مند کہلا کر بھی ان چیزوں کو بھی سامنے نہ دیکھے, اور کسی دیکھو یعنی اب بت بھی کھاتا نہیں ہے تو یہ تو کھانے پینے پہ قادر, وہ اس پر بھی قادر نہیں. تو جو بت کو اللہ کے یعنی معاذ اللہ برابر ٹھہرا دے, کتنی بڑی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. کل اتعبدون من دون اللہ, کیا تو ظاہری طور پر کئی لوگ ہیں جو نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں, بعض اوقات یعنی وہ آدمی کو زخمی کر دیتا ہے, کمار دیتا ہے, نقصان دے دیا, کسی کا مال کو تباہ کر دیا, تو کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہمارا, کیا ایسے کو تم یعنی پوج رہے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ یا دیگر انبیاء آپ ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک نہیں, وہ جو کسی کو نفع دیتے ہیں اللہ جل مجد الکریم کی عطا سے دیتے ہیں, اور اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ کسی کا اگر نقصان کرتا ہے تو اس کا بھی نقصان کا بھی انبیاء کی طرف یعنی انتصاب نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے, کیا تم ایسے کو پوچھتے ہو تمہیں نفع نقصان نہیں دیتا؟ واللہ ہو و سمیع العلیم, اللہ ہی سنتا اور جانتا ہے. قل یا اہل الکتاب, فرما دیجئے اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ, غیر الحق زیادتی کرتے ہوئے, نہ حق زیادتی کرتے ہوئے. اب یہودیوں کو دیکھیے, آج تک یہودی جو ہے وہ کسی کو دعوت نہیں دیتا یہودیت کی, اپنے دین کی. کیوں؟ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا حق ہے. وہ اتنے آگے بڑھ گئے, اتنا دین میں غلب کیا کہ انبیاء اکرام کو اللہ کا شریک یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو کہا خبردار, نہ حق زیادتی کرتے ہوئے, اپنے دین میں زیادتی نہ کرنا, اپنے دین میں حد سے نہ بڑھنا. بلا تتبع اہواء قوم, اور اے لوگوں, اے شخص سننے اور جاننے والے, تم لوگوں کی خواہشوں کی پیروی بھی نہ کرنا. قد دلوا من قبل, وہ پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں, یہودی عیسائی پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. وہ ادلوا کثیرا, اور وہ گمراہ کرتے بھی بہت ہیں. ان سوائے سبیل, سیدھے راستے سے یہودیوں کے پیچھے لگو گے جہنم کی طرف لے جائیں گے, وہ تو پہلے خود بھٹکے ہوئے ہیں, تمہیں بھی بھٹکا دیں گے. ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. کیا کیجئے جی, آج یہودی یہ چاہتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں, اس کے پاس دولت ہے, اسلحہ ہے, تو ہم وہی کہیں گے جو یہودی کہتا ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد, خبردار وہ گمراہ لوگ ہیں, ان کے کبھی بھی ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جانا. لوئن اللہ دینا کافر من بنی اسرائیل, لعنت کر دی اللہ جل مجد الکریم نے, یا لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم, حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہما الصلاۃ والسلام کی زبان پر. ذالک بما اسوا کانوا یعملون, یہ بدلہ ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا. کیوں لعنت کی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں لعنت کی ان کو, حالانکہ اپنے امتیوں کو تو کوئی لعنت نہیں کرتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی, حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی کافروں پر, بنی اسرائیل والوں پر. کیوں لعنت کی؟ کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, لعنت اس لیے کی گئی کہ لوگ برائی کرتے تھے تو وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, بہت ہی برا کام وہ کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ برائی سے منع نہ کرنا, نیکی کا حکم نہ دینا, یہ بہت بڑی لعنت کا سبب بن جاتا ہے. پوری امت اس میں گرفتار ہو جاتی ہے, ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو بنی اسرائیل کے لوگ اچھے تھے، علماء اچھے تھے، لوگوں کو برائی سے منع کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا اور وہ خود برائی میں شامل ہو گئے. اب اللہ جل مجد الکریم نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمان پر ان پر لعنت کی. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک اٹھائی ہٹائی اور آگے بڑھ کر آپ نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ بلند کیا اور آپ نے کہا لوگو سن لو، تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، تمہیں نیکی کا حکم کرنا پڑے گا. اگر تم نے لوگوں کو برائی سے منع نہ کیا، اگر نیکی کا حکم نہ کیا، تو تم پر ایسے ہی لعنت کر دی جائے گی جس طریقے پر بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان پر لعنت کی گئی تھی. آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہم کہاں تک چلے گئے؟ آج کیا ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا؟ آج ہم برائی سے منع تو کرنا دور کی بات، برائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی بات ہمارے دلوں پر بوجھ بن جاتی ہے، دل جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے اور برائی کی بات سنتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں. کسی کو منع کرنا برائی سے یہ تو بہت دور کی بات ہے. آج تو ہم خود برائی کے اڈے کھولتے ہیں، آج تو ہم خود برائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، اور برائی پر ہم لوگ جو ہیں وہ کتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اس برائی میں شامل ہو جاؤ، اور اس برائی کا ہم کتنا یعنی پرچار کرتے ہیں، اور پھر اس کی حالت جو ہے آج مسلمانوں کی حالت جو ہے انہی کاموں کے سبب سے ساری دنیا کے سامنے ہے. آج یہود و نصاریٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہود و نصاریٰ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے برائی سے روکنا تو دور کی بات، ہمیوں میں پڑ گئے. ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں، کتنے دوست ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ روم کھولے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ گالیوں کا، بے حیائی کا وہ مقابلہ کراتے ہیں. ہیں نام نہاد مسلمان، ہیں وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے ہیں، لیکن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مل کر بے حیائی کریں، آؤ ہمارے ساتھ مل کر گالی گلوچ کریں، گانا بجانا، اور یہ بے حیائی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں سن لو، اگر تم نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو یہود و نصارہ نے شروع کیا ہے، اگر تم نے بھی برائی سے منع نہ کیا، اگر تم نے بھی نیکی کا حکم نہ کیا، تو یاد رکھو تو وہ جانوروں سے زیادہ حقیر ہو جاتی ہے، پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتی ہے. آج اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف فرمائے، ہمیں کھوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے، لیکن یاد رکھو وہ عزت ملی کیسے تھی؟ مسلمان کبھی ایک مسلمان کا نام سن کے کیسے کس طرح کیوں کانپ جاتے تھے؟ اس وقت مسلمان میں طاقت کیا آج کی دنیا سے کچھ زیادہ نہیں تھی، وہ بھی ایک انسان تھے، آج کا مسلمان بھی ایک انسان ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو وعدہ لیا تھا سنایا، اور لوگوں کے لیے تمہیں میں نے نکالا کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کا حکم کرو. آج وہ کام ہم چھوڑ گئے. آج ہم یہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. مسلمان ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی شخص کی کوئی صفات ہوتی ہیں، آپ جس شخص نے کوئی بکری نہیں دیکھی یا شیر نہیں دیکھا، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بکری یا شیر کیسا ہوتا ہے، اب آپ اس کو بتائیں گے کہ اس کی اتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے اتنے کان ہوتے ہیں، بکری کے سینگ ہوتے ہیں، اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ بتائیں گے. آج جب آپ بتائیں گے تو وہ بکری اور درخت میں فرق کر لے گا. آپ کہیں گے مسلمان، تو مسلمان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ اگر کان ہی، ناک ہی، منہ ہی، چہرہ ہی صرف ہے، تو یہ یہودی میں بھی ہے، یہ کافر میں بھی ہے، یہ تو اللہ کے منکر میں بھی ہے. ایسی کوئی صرف بتانی چاہیے اور بتانی پڑے گی جب آپ مسلمان کی تعریف کریں گے، جو یہودی میں نہ ہو، جو کافر میں نہ ہو، جو یعنی سکھ میں نہ ہو، اور جو کسی غیر مسلم میں نہ ہو، تاکہ کوئی نہ جاننے والا بھی اس کو جان لے. تو اب وہ صفات جو یہودی کی نہیں ہے، جو عیسائی کی نہیں ہے، اور صرف مسلمان کی ہیں، آج وہ کتنے فیصد ہم میں پائی جاتی ہیں؟ ذرا ہم غور و فکر تو کریں کہ نام تو ہم نے لیبل تو لگا دیا مسلمان کا، لیکن اندر ہمارے کیا ہے؟ مسلمان کا نام تو لکھوا لیا لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ چونکہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، وہ لوگ چونکہ نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، لہذا ان پر لعنت کر دی گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو برائی کا راستہ روکیں، جو اچھائی کا حکم کریں، لیکن آج برائی سے روکنے والا ذلیل و خوار ہو گیا، آج نیکی کا حکم دینے والا حقیر تر ہو گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ نیک لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور ظالم اور گناہ گار آدمی کی عزت بڑھ جائے گی۔ نیک آدمی کو تو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور برے آدمی کو لوگ اٹھ کر سلام کریں گے، اس کی تعظیم کیا کریں گے۔ اور خبردار، ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی گئی، وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور جو شخص جو ہے، یعنی وہ یہ چاہے کہ شر کے ڈرتے ہوئے میری عزت کی جائے، فرمایا اس نے جہنم کو خرید لیا۔ تو اس لیے فرمایا کوئی بہت سارے لوگ ہیں، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے میں بڑے یعنی ریچتے ہیں اور بڑے بھاگتے ہیں، بڑے جلدی کرتے ہیں، ان کی دوستیاں، ان کے معاہدے، ان کے کاروبار کفار کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کیسے ایسے لوگ ہیں محبوب، تم دیکھو گے کفار کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، لبیس ما قدمت لہم انفسہم، انہوں نے بہت ہی اپنے ہاتھوں سے کما کر بہت ہی برائی آگے بھیج دی۔ اللہ کے حضور، وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے انہوں نے بہت ہی برا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے آگے بھیجا۔ کیا انساخت اللہ علیہم، اللہ ان پر غضب ناک ہو گیا، اللہ ان پر غصے ہو گیا۔ وفیل عذاب ہم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ولو کان یؤمنون باللہ، کاش وہ مسلمان ہو جاتے، کاش وہ کیا ہی اچھا تھا اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، فما انزل الیہ، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر، یعنی وہ خوش ہو جاتے۔ متخذوہم اولیاء، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو فاسق ہیں، وہ تو فاسق ہیں، وہ کافروں کی دوستی نہیں چھوڑتے۔ کہا بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ کفار کو چھوڑ کر اللہ رسول کے غلام بن جاؤ، اللہ رسول پر بھروسہ کرو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ تو کفار کے ساتھ ہی دوستیاں رہتے ہیں، کفار کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں، کفار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں فاسق ہیں۔ تو کافر کے ساتھ دوستی لگانا یہ فسق و فجور جو ہے اس کی واضح طور پہ نشانی ہے۔ فاسق ہر وہ شخص ہوگا جو کافر کے ساتھ دوستی لگائے گا، اور جہاں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی لگاتا ہے کافروں کے ساتھ، اور جہاں مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا، وہ تو فسق و فجور میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوگا۔ لتجدن اشد الناس عداوتا، اے محبوب تم پاؤ گے مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن جو ہے، للذین آمنوا، مسلمان مومنوں کا سب سے زیادہ شدید ترین دشمن کون ہے؟ الیہودا، یہودی۔ کائنات میں مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، یہ نفس قطعی ہے، یہ اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرما دیا ہے۔ آپ باپ لاکھ جتن کر لیں، آپ اپنا سب کچھ گروی رکھ دیں، اپنا ایمان بھی بیچ دیں یہودیوں کے سامنے، یہودی کبھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا، پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ والذین اشرکوا، اور ان کے بعد جو مشرک ہیں، یعنی سب سے زیادہ دشمن مسلمان کا یہودی، یہودی کے بعد جو سب سے زیادہ دشمن ہے مسلمان کا، زیادہ دشمن ہے وہ کافر، یعنی مشرک۔ اب دیکھیے مشرک سے بھی زیادہ، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے۔ اب مسلمان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جو میرا دشمن ہے میں اس کے ساتھ دوستی کیوں لگاتا ہوں؟ عجیب بات تو یہی ہوگی، شیطان دشمن ہے ہماری دوستی شیطان کے ساتھ، یہودی دشمن ہے ہماری دوستی یہودی کے ساتھ، اس کے بعد کافر دشمن ہے ہماری دوستی کافر کے ساتھ۔ اور فرمانے والے تاجدن اقربہم مودتن، اور ان میں سے نسبتاً جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ محبت رکھتا ہے، للذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، الذین قالوا، اور جنہوں نے یہ کہا انا نصارا، ہم عیسائی ہیں، یعنی مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ شدید تر دشمن یہودی، اور کم تر دشمن وہ کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اشارہ ہے اس لوگوں کی طرف، کیوں وہ کہتے ہیں ذالک بان منہم سیسین و رہبان، کہ ان میں علماء موجود ہیں، راہ موجود ہیں۔ یہ اشارہ ہے حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جب مکہ میں مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، جب ہر طرف سے مسلمانوں کے نعت کا بند کر دیا گیا اور مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا، تو اس وقت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم ہجرت کر جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کی، پیارے آقا حد سے ظلم بڑھ گیا، اگر آپ حکم دیں تو کچھ لوگ ہجرت کر جائیں۔ تو سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی مسلمانوں کو، تو ان میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضور کے حکم سے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اب جب وہ حبشہ پہنچے، ابھی وہ رجب یہی مہینہ تھا، رجب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان جو تھے وہ حبشہ پہنچے، اور رمضان میں سورہ والنجم جو تھی وہ نازل ہو گئی۔ اب سورہ والنجم نازل ہوئی تو اس وقت قریش مکہ کو غلطی لگی، انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہمارے بتوں کے خلاف نہیں بولیں گے، تو ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے یہ اپنے رب کی عبادت کریں، خانہ کعبے میں کریں، جب تک ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے ہم ان سے تعارض نہیں کریں گے۔ تو حبشہ جانے والے کسی شخص نے جا کر بتایا کہ کافروں اور مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا ہے، اب کافر مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ تو وہ جو حبشہ کی طرف مسلمان تشریف لے گئے تھے، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، ان کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی حضرت لیلہ بنت خیسمہ، حضرت حاتم بن عمر، حضرت سہیل بن بیدہ، یہ حضرات سارے کے سارے کیا ہے، ظلم و ستم نہیں کرتے۔ تو پھر الحمدللہ ان کا بدلہ بھی لے لیا گیا۔ اب جب دوبارہ ظلم و ستم بڑھا تو اب پھر مسلمانوں نے گزارش کی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اب 100 سے اوپر، جن میں کم از کم 80 مرد اور کچھ عورتیں تھیں، بچے تھے، وہ 100 سے اوپر کی تعداد میں حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان جن پر زیادہ ظلم و ستم کیا جا سکتا تھا وہ تو اب آرام سے جا کر حبشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو کافی سارے تحفے طائف دے کر حبشہ بھیجا کہ اس بادشاہ کو جا کر کہو یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہیں، یہ تیرے ملک میں آ کر انہوں نے پناہ لے لی ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے دشمن ہیں، ورنہ یہ تمہارے ملک میں بھی یہ فساد مچائیں گے۔ تو وہ جب کفار مکہ کا جب وہ لشکر گیا، قافلہ گیا، تو حضرت نجاشی جو اس وقت کے بادشاہ تھے حبشہ کے، انہیں کہا دیکھو بھائی کوئی شخص ہجرت کر کے آیا ہے، جب تک میں ان سے مل کر ان سے پوچھ نہ لوں تو میں کیسے ان کو اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں، ہاں تم آئے ہو، تم بھی بیٹھو، ہم اپنے علماء کو بھی بلاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی بلاتے ہیں جو غریب ہجرت کر کے آئے ہیں، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے، واقعتاً اگر وہ ہمارے بھی خلاف ہیں، تمہارے بھی خلاف ہیں، اور ان کا یہاں رہنا فتنے کا باعث ہے، تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی حیل و حجت نہیں ہوگی۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، تمام مہاجرین کو بلایا، آپ نے علماء کو بلایا اور بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ مکے والے آئے ہیں تمہیں واپس لانے لینے کے لیے. تو حضرت سینا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ان سے پوچھئے ہم کچھ چوری کر کے بھاگے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں چوری کر کے تو نہیں بھاگے. کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص کے بدلے میں یہ ہمیں لینے آئے ہیں؟ کہا نہیں, انہوں نے قتل بھی نہیں کیا. کہا کیا ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے کہ ہم قرضہ دینے کے بغیر بھاگ آئے یہ لینے کے لیے آئے؟ تو نجاشی نے پوچھا, حضرت نجاشی نے, تو انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے قرضہ بھی نہیں دینا. تو انہوں نے پوچھا پھر یہ ہمیں کیوں لینے آئے؟ تو نجاشی نے پوچھا تو صحابہ نے یعنی حضرت سینا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ہم گمراہ تھے, ہم زانی تھے, شرابی تھے, ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے, ہم میں بڑے چھوٹے کا کوئی تمیز نہیں تھی, ہم یعنی گمراہی میں تھے, ہم بتوں کو پوج رہے تھے. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا, انہوں نے ہمیں حق کی ہدایت کی تلقین کی, ہمیں بڑے کا عزت, چھوٹے پر شفقت, ماں کی عزت, باپ کی عزت, بیٹی کی غیرت, اور انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا اور انہوں نے بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک رب کا ہمیں مطیع کر دیا. یہ لوگ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں, ہم ایک اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اب نجاشی نے پوچھا کہ کون سا وہ نبی ہے جس کو تم مانتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا اس کا نام محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم ہے. حضرت نجاشی نے یہ سنا, بہت بڑا عالم آدمی تھا, اس نے تورات انجیل پڑھی ہوئی تھی, وہ بہت ساری کتابیں پڑھے ہوا تھا. اس نے جب یہ نام سنا تو ایک مرتبہ اس کے رونگ پہ کھڑے ہو گیا. اس نے کہا کیا تمہارے نبی کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد علیہ الصلاۃ و تسلیم ہے. اس نے کہا وہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے پھر وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان کیا. کہا انبیاء پر کتابیں اترتی ہیں, کیا تمہارے نبی پر بھی کوئی کتاب اتری ہے؟ کہا ہاں, ہمارے آقا پر ایک کتاب اتری ہے, اس کا نام قرآن ہے. کہا کیا تم مجھے کچھ سنانا چاہو گے؟ اس وقت تمام اس کے عالم جو تھے وہ انجیل اور تورات سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سینا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی سورہ مریم کی آیات پڑھنی شروع کی, اور جب آپ یہاں پہنچے فاکولی وشربی وکربی اینا اے نایا اے مریم کھاؤ پیو, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, کھاؤ پیو اور عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. تو دیکھا مسلمانوں نے اور کفار نے بھی کہ حضرت نجاشی کے آنسو نکل رہے ہیں, ان کے سب علماء جو ہیں وہ رو رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھیگ گئے, حتیٰ کہ ان کی کتابوں جو ہیں اتنا روئے کہ تڑ ہو گئی. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو جو سنا رہے ہیں یہ بالکل حق سنا رہے ہیں, ہماری کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اب ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے نبی کی بھی بے ادبی کرتے ہیں, یہ تمہارے نبی کو آنکھ انسان تصور کرتے ہیں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. اب حضرت نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر طیار سے, بیان کرو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ صدیقہ ہیں, وہ نیک عورت ہیں. تو کہا کیا تم ہمارے نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ کہا نہیں, ہم کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. روتے روتے حضرت نجاشی نے زمین سے پڑی ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم, مجھے اس رب کی قسم جس نے موسیٰ عیسیٰ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا, تمہارے نبی نے ہماری کتابوں کے بارے میں اتنی بھی کمی اور زیادتی نہیں کی جتنی یہ چھوٹی سی لکڑی ہے. تمہارے نبی نے بیان ہی وہ بیان کیا ہے جو ہمارے نبی نے بیان کیا تھا. اور کفار کو کہہ دیا کافروں دیکھو یہ میرے ملک میں ہے, یہ مسلمان ہیں, یہ آقا کریم کے ماننے والے ہیں, تم جو چاہو کر لو, ہم کبھی بھی ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے, ہم اپنی جان دے دیں گے جو ہماری پناہ میں آیا ہے, ہم اس کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت ہم یہ ہدیے لے کر آئے ہیں, بہت سارے وزیروں کو انہوں نے ہدیے دے دیے تھے. اب وزیر مشیر جو ہے وہ حضرت نجاشی کو سمجھا رہے ہیں, اے بادشاہ سلامت یہ دوسرے ملک کا جنگ ہے, ہم اس میں کیوں پڑھیں, آپ ان کو واپس کر دیجئے, ہمیں اس سے کیا غرض, یہ مکے والے جانیں, ان کا کام جانیں, چونکہ دونوں مکے کے لوگ ہیں, ہمیں اس کے بدلے میں کیوں جنگ مول لینی چاہیے, ان کو واپس کر دیں. حضرت نجاشی نے کہا نہ میں رشوت لیتا ہوں نہ مجھ سے رشوت لی گئی. ہوا یہ کہ حضرت نجاشی کے والد جو تھا اس کی صرف ایک ہی بیٹا نجاشی تھے اور اس کا جو بھائی تھا اس کے 11 بیٹے تھے. تو لوگوں نے سوچا کہ کوئی اگر مسئلہ بن گیا تو اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اگر وہ فوت ہو گیا تو ہمارا کون سا سربراہ ہوگا. تو حضرت نجاشی کے والد کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا. اب حضرت نجاشی اسی اپنے چچا کے پاس رہنے لگے, اور چونکہ عقل مند تھے, اللہ جل مجد الکریم نے بہت ساری کرم نوازیاں فرمائی ہوئی تھی, روز بروز ان کی ترقی ہوتی گئی. تو وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ سوچنے لگے اگر یہ اتنا بڑھ گیا تو یہ ہمیں ہمارے سے اپنے والد کا بدلہ لے گا. وہ انہیں بادشاہ کے پاس گیا, کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتا ہے, ہمیں بھی ظلم و ستم کے ساتھ مار دے گا, تم اس کو اپنی مملکت سے نکال دو, اور کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, اس کو سمندر میں بھیج کر کشتی کو تباہ کر دیتے ہیں. ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے, نوجوان تھے ابھی. جب ان کے ہاتھ باندھ کر کشتی والوں کے حوالے کیا گیا اور کہا کشتی کو لے جاؤ اور درمیان سمندر جا کر اس کو یعنی سمندر میں دھکیل دینا, دھکا دے دینا. اتنی دیر میں بارش آئی کہ کشتی والے رک گئے ایک جگہ, کشتی انہوں نے سمندر میں نہ ڈالی, اور اتنی تیز بارش آئی کہ وہ بادشاہ وقت کا باہر نکلا, دیکھ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, آسمانی بجلی آئی اور اس کو اس نے یعنی جلا کے راہ کر دیا. اب اس کی رات میں سے کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رہے ہیں جس کو بادشاہ مقرر کیا جائے, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ اسی نوجوان کو ڈھونڈا جائے, وہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا. پھر وہ گئے تو دیکھا ابھی کشتی والے سمندر کے کنارے دیتا ہے, مسلمان کو کافروں کے حوالے نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیں, آج جو ہے وہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا, ہم سب لوگ عقل مند بن گئے. ہم کہتے ہیں کیا ہے, ایک سامہ ہے نا, اس کو مرزا کے حوالے کر دینا چاہیے, کیا مسئلہ ہے. دیکھیے اس طرف, یعنی مسلمان اس وقت حبشہ کی پناہ میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں شاہ حبشہ یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہم چاہیں انہیں تباہ کریں, ہم چاہیں انہیں چھوڑ دیں, تم ان کو اپنے ملک سے نکال دو. اب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب بادشاہ نے یہ ساری باتیں کی تو ہم تو مسکراتے ہوئے خوشی خوشی سے باہر نکلے, اور کافر جو تھے وہ ذلیل و خوار ہو کے نکلے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہم جان بوجھ کر ان کے راستے میں آتے تھے کہ اب اگر یہ ہمیں چھیڑے تو بادشاہ جو ہے ان کو قید کر لے, لیکن وہ ہمیں چھیڑتے نہیں تھے, وہ ہمیں پوچھتے نہیں تھے اور نظر نیچی کر کے چلے جاتے تھے. اب حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی بھیجا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی, اے میرے محبوب میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ مجھے اپنی امتیوں میں شامل کر دیں, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں, میں یہاں سے آ نہیں سکتا, آقا کبھی وقت ملا تو میں زیارت بھی کروں گا. اور انہوں نے ہی ماریا کپتیا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ لونڈی جو تھی وہ بھیجی تھی. تو وہ بادشاہ جب یہ فوت ہوئے اس وقت تو آقا حضرت نجاشی نے کہا مسلمانوں میرے ملک کا پورے شہر تم پر حلال ہیں, تم جہاں چاہو جیسے چاہو رہو اور میرے محل سے جو چاہو تم حاصل کر سکتے ہو, کھا سکتے ہو, جیسا تم چاہو رہو, تم میرے تم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہو, جیسے چاہو رہو. لیکن بعد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو ادھر سے مسلمانوں کو پتا چلا تو وہ بھی سارے کے سارے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے. اب مدینہ طیبہ جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور کہا لوگوں کو, لوگوں آؤ, آج نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا, وہ میرا کلمہ گو تھا, وہ میرا ماننے والا تھا, آؤ اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی پر نماز پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں اگرچہ نجاشی حبشے میں تھا, میرے آقا کریم مدینے میں تھے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نجاشی کو دیکھ رہے تھے. آپ کا جسم اقدس جو تھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں سب سے زیادہ تمہارے مخالف تمہارے دشمن یہودی, اور اس کے بعد مشرک, اور اس کے بعد وہ عیسائی تمہارے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی, جنہوں نے قریش مکہ کی طاقت کو نہیں دیکھا, جنہوں نے قریش مکہ کی دولت کو نہیں دیکھا, اور جنہوں نے قریش مکہ کے ان تحفے تحائف کو نہیں دیکھا. محبوب تیرے غلاموں کو انہوں نے سنبھال لیا, تیرے غلاموں کو انہوں نے مدد کی, اور تیرے غلاموں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا. وہ عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے وہ تمہارے قریب ہیں. یہودیوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا, یہودی کافروں سے بھی زیادہ, مشرقین سے بھی زیادہ مسلمانوں کے دشمن. تو دشمنی میں اللہ جل مجد الکریم نے جو ہمیں بتایا سب سے زیادہ دشمن معاذ اللہ اسف اللہ یہودی مسلمانوں کا, اس کے بعد اللہ پناہ دے کافر, اس کے بعد عیسائی. یہ تینوں گروہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان کی ان یعنی خواہشوں سے محفوظ رکھے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان میں چونکہ جاننے والے تھے, ان میں نجاشی جیسے آدمی تھے, انہوں نے تو ظلم و ستم نہیں کیا, محبت بڑھائی, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر تکبر نہیں کیا کرتے تھے. علم پر تکبر جو ہے یہ بہت بری بلا ہے, لیکن ہوتا ایسا ہے کہ عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, وہ متکبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو تکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کبھی بھی تکبر کسی چیز پر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تکبر متکبر اللہ جل مجد الکریم ہے اور تکبر اس کی صفت ہے. تکبر کے بارے میں رب نے کہا تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر کو چھیننا چاہتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. تو متکبر شخص جو ہے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. وہ علم والا کیونکہ متکبر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بیان کیا کہ وہ ان میں عالم تھے. اس وقت بہت سارے لوگ فرات لے کر بیٹھے ہوئے تھے, انجیلیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا وہ عالم تھے متکبر نہیں تھے. تو جو متکبر ہوتا ہے وہ راہ حق سے رک جاتا ہے, جو متکبر ہوتا ہے اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا, اور جو یعنی تکبر نہیں کرتا اس پر اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیاں کرتا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں وہ متکبر نہیں تھے, اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا کہ تکبر کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. متکبر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. سب سے پہلے تکبر جو تھا وہ عزازیل نے کیا تھا, شیطان نے کیا تھا, آج تک رو رہا ہے, قیامت تک روئے گا, قیامت کے بعد تک روئے گا. لہذا چاہیے یہ کہ ہمیں تکبر سے ہم پیچھے ہٹ جائیں, اور اللہ اگر علم عطا کرے, اللہ جل مجد الکریم اگر ہمیں توفیق عطا فرمائے, تو ہم اللہ جل مجد الکریم کے مطیع بندے بن کر, اس کے بندوں کے سامنے مطیع ہو کر ہم اس کے قرآن و سنت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. دعا کیجئے. آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا چھٹا پارا جو ہے, الحمدللہ آج ہم نے مسلسل پڑھتے پڑھتے چھٹا پارا کی منزل جو ہے اس کو ختم کیا ہے. اللہ محبوب کے صدقے اسی طریقے سے ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے, اور ہم اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں, پڑھتے پڑھتے ہمیں موت آ جائے اور ہم پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے قرآن ہماری زبانوں پہ ہو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نعت ہماری زبانوں پر ہو, اور ہم اسی طریقے سے دنیا میں زندہ رہیں تو اس کا اور اس کے محبوب کا کلام پڑھتے ان کی تعریفیں کرتے, اور جائیں تو ان کا کلام ہماری زبانوں اور ہاتھوں میں ہو. وما علیہ الا البلاغ.